Mężczyzna, który zastrzelił policjantów, był czarnoskóry. Jeden z zamordowanych funkcjonariuszy był z pochodzenia Azjatą, drugi Latynosem. Przed dokonaniem morderstwa mężczyzna zamieścił na portalach społecznościowych wpisy wymierzone w policję. Postrzelił też swoją byłą narzeczoną. Po zastrzeleniu funkcjonariuszy popełnił samobójstwo. Według anonimowych źródeł agencji AP mężczyzna wcześniej zapowiadał w internecie odwet za śmierć 43-letniego czarnoskórego Erika Garnera, ojca sześciorga dzieci. Policjanci zastrzelili go na ulicy, bo podejrzewali, że nielegalnie handluje papierosami niewiadomego pochodzenia. Kolejny, dziesiąty już rosyjski biały konwój wjechał na terytorium Ukrainy. Według Rosjan w ciężarówkach jest pomoc humanitarna dla mieszkańców Donbasu, ale Kijów podejrzewa, że może być w nich też broń. I zwraca uwagę, że konwoje przekraczające granice Ukrainy bez pozwolenia naruszają prawo międzynarodowe. Na krakowskim rynku głównym już stoi wielki stół i trwa wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Przyjdzie na nią, jak co roku, kilka tysięcy osób. Wigilijny stół przygotował jak zwykle restaurator i filantrop Jan Kościuszko ze swoimi pracownikami. Jest ponad 150 tysięcy pierogów i kilka tysięcy litrów barszczu. Pierożki ruskie, typowo wigilijne pierogi postne. Ciasto wałkuję, żeby było szybciej i wycinam kółeczka. Ja nakładam farsz, sklejamy pierożki, wszystko ręcznie. Klejenia jest dość dużo, bo to jednak są duże ilości, ale zdążymy. Oprócz ciepłego posiłku bezdomni i potrzebujący otrzymają paczki żywnościowe. Sadownicy Nowosądecy nam dali bardzo dużo jabłek, pysznych, ekologicznych, pysznych. I my chcemy w ramach rewanżu dla tych krakowian, którzy będą przynosić dary, które będą rozdawane, chcemy ich częstować tymi jabłkami, dawać im te jabłka do domu. I oczywiście równocześnie dorzucać do każdych paczek bezdomnych. Wigilia na krakowskim rynku potrwa aż do zmroku. Słynny Dawid Michał Anioła będzie chroniony przed trzęsieniem ziemi. Włoskie Ministerstwo Kultury przeznaczyło 200 tysięcy euro na specjalny antysejsmiczny podest, na którym zostanie ustawiona rzeźba. Szef resortu podjął decyzję w piątek, gdy Florencję nawiedziło trzęsienie ziemi. Nie możemy dopuścić, by takie arcydzieło było narażone na zniszczenie z powodu wstrząsów sejsmicznych, powiedział minister kultury po tym, jak poinformował o swej decyzji dyrektora Florenckiej Galerii Akademii, gdzie znajduje się rzeźba Michała Anioła. Na placu przed Palazzo Vecchio stoi, jak wiadomo, jej kopia. Dyrektor Angelo Tartufferi oświadczył, że podest gotowy może być już za rok. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pochmurno i deszczowo w całym kraju. Miejscami może padać deszcz ze śniegiem, a w górach i na Podlasiu śnieg. Zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach, choć nadal wszędzie temperatura powyżej zera. W Suwałkach 2 stopnie, w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Lublinie 3, w Katowicach i Poznaniu 4, a w Szczecinie i we Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam. Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3, dwugigową grafiką oraz systemem Windows za 1699 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, już tylko 3 dni do końca promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Śniegu biel nawet Mikołaja może czasem znudzić, lecz on znajdzie sposób, żeby się obudzić. Samsung, partner technologiczny Świętego Mikołaja, prezentuje.

uma nova história. De repente assim, pelo mundo afora. Meu bem, eu vim de longe, sem saber pra onde. Eu vim de longe pra ter você aqui. Eu vim de longe pra ter você aqui. Meu bem, eu vim de longe sem saber pra onde. Vou te levar pra longe pro meu sol deslumbrante. Ah, sempre assim, vivendo agora, tentando escrever uma nova história. De repente assim, pelo mundo afora. Vou te levar pra longe, meu sol deslumbrante. Eu vim de longe ter você aqui. Eu vim de longe ter você aqui. Brazylijskiej Lilian Vieira. Mówiłem przed tygodniem, że Zuko 103 zawiesiło na razie działalność. Przynajmniej w to wierzę, że się nie rozwiązało, tylko zawiesiło. No ale Lilian Vieira, wokalistka, nagrywa solowe płyty i to właśnie fragmencik jej ostatniej. Meldują się państwo i podpisują listę obecności na naszej stronie facebookowej. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Tam program będzie na bieżąco i Sandomierz wita w Gdyni mocny wiatr zamiast śniegu. Pani Karolina, to pewnie jak w całym kraju. Szczecin obecny, pan Piotr, Zamek Szczecin, pani Agata, Gdańsk, Wieluń, Angelik, Słoneczny, Płock, tak, akurat dzisiaj. No dobrze, ale pan Maciej w to wierzy. Witamy pan Michał Jerzy, urodzinowo słucham. To wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zimne i wietrzne. Bielsko-Biała, Chelmsford, pochmurny tydzień temu, nie, ale dzisiaj już tak. Dzień dobry z Częstochowy. Pani Sylwia, bardzo zimowo pozdrawiam z Ostersund. Miło będzie lepić uszka do barszczu przy akompaniamencie. No tak, taki czas, że państwo pewnie zabiegani, ale może przez chwilkę, chociaż dzisiaj zaraz wracam. Rozpoczynamy nasze nowości. To jest dziewczyna, która pochodzi z tego samego miasta, z którego pochodzi Iggy Pop, Ann Arbor. W tej chwili z Brooklynu. Posłuchajmy. Is it all gone? Is it over? Never know. Never know where you've gone at. You never know where I've gone. I forget you know me better than the rest, and you know. I'm just trying to fill my time. You still mine. Let it go. Let me go. Holy Water, która ukazała się w połowie, równo w połowie grudnia, Laurel, do której pewnie będziemy wracać, myślę, o epce, ale też pewnie o artystce. Dzisiaj spora dawka zapowiedzi z Kanady. Jakoś tak skupiłem się na Kanadzie. 3 lata w przyszłym roku mijają od wydania jego ostatniej płyty. Zatem czas na nową, która zaraz na początku stycznia, dokładnie 13. Thank you. Doskonała płyta, nosi tytuł Club Mets, Dan Mangan and Blacksmith. On czasami występuje solo, a czasami właśnie wspiera się taką formacją i tym razem nowa płytka Kanadyjczyka wspólnie z muzykami, z którymi gra. To jeszcze jeden utwór z tej płyty. We'll be right back. safest of friends. Up for the whole team. Boys in the trenches. Call it old fashioned. Call it nostalgia. Utwór musi zabrzmieć na żywo w wersji koncertowej, no ale to dopiero po tym, jak ukaże się płyta. Dan Mangan. Ewidentnie w szufladzie muszę to mieć natychmiast na początku roku. To będzie pierwsza udana płyta. Przynajmniej na razie ja tak typuję. 13 stycznia ukazuje się płyta Kanadyjczyka. Pani Aleksandra pisze: artur.orzechmałpa.polskieradio.pl. To było rewelacyjne. 13 stycznia premiera płyty, już zapisuje. Słusznie. Album nosi tytuł Club Mets. Troszkę nam z czymś konweniuje, prawda? Jeśli chodzi o medycynę. Dobrze, dalej Kanada. Miesiąc później, a nawet dokładamy jeszcze 4 dni, bo 17 lutego ujawni nową płytę ten duet. Down. and it's killing me. Troszkę Los Lobos i Stray Cats, ale pięknie to brzmi na całej płycie. White Horse, Kanada cały czas i nowa płyta 17 lutego nosi tytuł Leave No Bridge Unburned, czyli żeby jednak palić te mosty. Thank you. To w przyszłym roku powinna być ulubiona piosenka Quentina Tarantino. White Horse z Kanady i nowy album Leave No Bridge Unburned. Płyta 17 lutego 2015 w całości. Pan Michał pisze, bardzo dziś Kanada dużo punktów zdobyła. Niepokoję się o Australię. Australia dzisiaj zdecydowanie w tyle. Zostajemy dalej jeszcze w Kanadzie. To jest brat Wina Butlera. Zresztą też muzyk Arcade Fire. Solo 10 marca. Setting up the sun. Oh, we swore we're friends forever. So before you run and hide, just tell me, are you gonna take my side? Are you gonna take my side? Are you gonna be on my side or their side? Are you gonna take my side? What's the difference? Rock'n'rollowe granie, a powinno się sprawdzić. Will Butler's Arcade Fire i solowa płyta nosi tytuł Policy, ukaże się 10 marca 2015 roku. I to już nie będzie nowość, ale takie przypieczętowanie Kanady. W zasadzie w pewnym sensie piosenka świąteczna, bo są tacy, którzy szukają swojej drogi do domu. Yeah! No to tyle Kanady na dzisiaj. Rush przypieczętował ten fragment kanadyjski. Program trzeci, zaraz wracam. 12:47 już prawie. Sea Duncan po raz pierwszy u nas. To także grudniowa produkcja. Chłopak z Glasgow, tak jakby słuchał Bacha, Bacharaka, Ravela i przy okazji jeszcze Fleet Foxes. Sea Duncan. Rodzice na niego mówią Krzysiu. I shared my silence. Krzysiu z Glasgow, to będzie naszym ulubieńcem. C. Duncan z singla zatytułowanego Four. Zaraz wracam. Proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl albo na Facebooku, tam też program na bieżąco. Jedno słowo proszę wpisać, audycja Zaraz wracam. Wracamy do Gabby Moreno. Mówię wracamy, bo na początku chyba nie przedstawiłem, że to ona rozpoczęła nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie. Gabi jako żywo przystaje do programu trzeciego, bo 5 dni temu skończyła 33 lata, więc jak najbardziej jest trójkowa. To dziewczyna z Gwatemali, która potrafi śpiewać pięknie po hiszpańsku, ale też potrafi śpiewać po angielsku. W zasadzie miksuje blues, jazz i R&B. Sięgam po jej jak na razie ostatnią produkcję, płytę zatytułowaną Illustrated Songs, i gdzieś tam doczytałem, że jest właścicielką chihuahuy. W ogóle aktywistką taką, która walczy o to, by nie kupować psów, tylko jeśli ktoś chce adoptować. Przyznam, że zawsze mnie te pieski śmieszyły, bo do końca nie wiem, czy to kotek, czy piesek. Dziewczyna z Gwatemali, która będzie w naszych spotkaniach z pewnością powracać. Sięgam do jednej z moich ulubionych składanek, Nashville Indie Spotlight 2015, czyli jak potrafią grać w Nashville, a nie grają country. Proszę zrobić zdecydowanie głośniej. To nie będzie jakaś szaleńcza piosenka w tempie, ale naprawdę warto posłuchać i usłyszymy się po serwisie. Mm. a ghost, she's wearing my face. At parties, being introduced with my name. Just a skeleton of bones, wearing nothing but clothes, and she is paralyzing. The human soul is a treacherous place. Beneath the mask we wear, a dark and twisted labyrinth lace. Secrets locked in closets closed, never surface while we keep composed. Come out of hiding. Ooh. Oh, oh, ooh. There's a sound that's haunting my dream. Like children laughing in the distance, and I don't know what it means. Am I afraid to leave alone? That nobody will ever know this death and die.